بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. پتیر درس کې د غنیمت متعلق بعض احکام بیان شوی و، نو هلته د غنیمت تعریف واضح شوی او دغه شان د نفل او تنفیل او د سلب متعلق خبره واضحه شوی وه. نو اوس په دې درس کې د غنیمت او د مالفې او دغه شان د زکات ترمنځ فرقونه بیانو او نور وضاحت کوو انشاء الله. د غنیمت او مالفې او د زکات ترمنځ څه فرق دی؟ نو د دې جواب چې دی امام ابو یعلا په الاحکام السلطانیه کې داسې کړی دی، هغه وایي: فصل فی قسمت الفیء والغنیمه واموال الفیء والغنائم ما وصلت من المشرکین او کانوا سبب وصولها ویختلف المالان فی حکمهما وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه: أحدها أن الصدقات مأخوذة من المسلمين تطهيرا لهم، الفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار انتقاما منهم، والثاني أن مصرف الصدقات منصوص عليه ليس للأئمة اجتهاد فيه، وفي أموال الفيء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة، والثالث أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها بقسمتها في أهلها، ولا يجوز لأهل الفيء أن ينفردوا بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة، والرابع اختلاف المصرفين علامة نذكره. نضلت شدي إمام أبو يعلا دا ترمنز فرق ذكر كرده، دا غنيمات ومالفية ودا زكاة ترمنز فرق ذكر كرده. نو ویل دي چې فصل ده په تقسیم د مالفې او غنیمت. وی مالفې او غنیمت هغه مال ته وی چې د مشرکان نه حاصل شوی او یا هم مشرکان د دغه مال د حاصلېدو سبب ګرځېدلی، چې د یو بل نه حکم مختلف دی او دا مالونه د زکات د مال سره په څلور وجو مخالف دي. اوله وجه، زکات د مسلمانانو نه د هغوی د پاکولو په خاطر اخیستل کیږي، او مالفې او غنیمت د کافرانو نه اخیستل کیږي د فاره د انتقام د هغوی نه، یعنی انتقاما اخیستل کیږي. دویمه وجه، مصرف د زکات منصوصی دی، په قرآن او حدیث کې ذکر دی، د امامانو او مشرانو لپاره د اجتهاد حق نشته، او مالفې او غنیمت په مصرف کې امامانو ته د اجتهاد حق حاصل دی. دریمه وجه، د زکات مالونه مالکان خپله مستحقینو ته ورکولی شي، او مالفې به مشرانو ته حواله کیږي، څوک یې خپله مستحقینو ته نشي ورکولی چې په خپل لاس مانی ورکړي، دا به مشران ور. او څلورمه وجه هغه دا ده چې د دواړو مالونو مصارف د یو بل نه مختلف دي، چې د دې وضاحت به وروسته راشي انشاءالله. نو دا خو د مالفې او د غنیمت د زکات سره فرقونه، چې د یو بل سره دغه نه فرقونه. څلورمه وجه دا ده چې دواړه قسمه مالونه د دواړو قسمه مالونو مصارف د یو بل نه څه دي؟ جدا دي، مختلف دي. زکات خپل مصارف دي، او د مالفې او د غنیمت چې د خپل مصارف معلوم دي. د غنیمت د پنځمې حصې مصارف، غنیمت پنځمه حصه چې دا په څه کې مصرفېږي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د غنیمت پنځمه حصه به په هغه څه کې مصرفېږي چې الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړی دي. الله تعالی فرمایي: واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله فرمى: يقول شيء يقين هغا سچي حاصل كري تاسو دا كافران وجنگ سرا هر شيء چي نو يقينا الله تعالى دارا فنزم حصة دا هغيدا او دا غير رسول لرا او دا نبي الاسلام خبنوان لرا او يتمانان ومسكنان او مسافر لرا. نو پدي آيات كي دا غنمت دا فنزم حصة مسارب بيان شوي دي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية كيواي فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الأخماس الباقية بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. ما نادى وإذا غنيمت بنزو حسيك والواجب دي. غنيمت بنزو حسوتا تقسيمه لا واجب دي. چی پنځم حساب هغه چاته ورکول کیږي کوم چې الله تعالی ذکر کړی دي، او باقی څلور حساب په مجاهدینو کې تقسیمیږي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویلي دي چې غنیمت به د هغه چا وي څوک چې جنگ ته حاضر شوی، او دا هغه خلک دي چې جنگ ته حاضر شوی برابر خبره ده که به جنگ کړی او که نه یې کړی. خو جنگ ته حاضر شوی د جنگ لپاره راغلی، نو که جنگ یې کړی هم صحیح ده که نه یې کړی هم صحیح ده، دا په دې غنیمت کې سهم او برخدار دي. نو بیا د غنیمت تقسیمول په عدل سره په مابین د مجاهدینو کې واجب دي. نو هیڅوک به د غنیمت په تقسیم کې نشي خاص کېدلی، نه د مشرۍ له وجې او نه د نسب له وجې او نه د فضیلت او بهتروالي له وجې، لکه نبی علیه السلام او خلفاو چې به تقسیم د غنیمت کاوه. د غنیمت د دې پنځمې حصې د مصارفو نور وضاحت د مالفې په مصارفو کې راځي انشاءالله. نو دا خو د ځای پورې دا خبره واضحه شوه چې غنیمت پنځه حصې کول پکار دي. څلور حصې مجاهدینو ته، د هغوی په منځ کې تقسیمول ښه په عدل او په انصاف سره، او پنځمه حصه بیت المال ته حواله کول، چې مصارف وضاحت انشاءالله بیا په وروسته عنوان کې راځي، ښه پوره وضاحت یې راځي انشاءالله. خو دا خبره هم اوس پیژندل پکار دي چې دا غنیمت به چا ته ورکول کیږي او د چا حق دی. نو د دې وضاحت دا دی چې غنیمت به د هغه مجاهدینو حق وي کوم چې میدان جنگ ته حاضر شوی، که به جنگ کړی او که نیوی کړی. لکه په مشارع الاشواق کې دي: واتفقوا على ان من حضر الوقعه بنيه الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم صحيح استحق السهم سواء قاتل ام لم يقاتل. ويد علماء اتفاق ده په دې چې څوک د جنگ میدان ته د جهاد په نیت حاضر شوی، په داسې حال کې چې نارینه آزاد بالغ مسلمان او روغ وي، نو د غنیمت د حصې مستحق دی. برابر خبره ده که جنگ کړی او که نه یې کړی. د بخاري په روایت کې دي، د ابو موسی اشعري رضی الله عنه نقل دي، هغه وایي: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا. زمونږ نبی علیه السلام ته راغلو وروسته د خیبر فتح کیدلو نه، نو زمونږ لپاره یې په غنیمت کې حصه راکړه، او زمونږ نه سوا چې څوک فتح ته نه و حاضر شوي هغوی ته غنیمت کې برخه ورنه کړه. نو دا حدیث دلیل شه په دې چې څوک د جنگ میدان ته حاضر شوی وي نو د غنیمت حقدار دی. خو هغه مجاهدین چې وروسته د فتح نه د کومک او د مجاهدینو د مدد لپاره راشي، نو د هغوی د فاره به سهم وي که نه، نو د دې په سهم کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د دغه کومکي مجاهدینو د فاره هم په غنیمت کې برخه شته دی، سهم ولله شته کله چې د تقسیم د غنیمت نه مخکې راشي، یعنی غنیمت لانه تقسیم شوی مخکې راشي نو برخه شته دی. بلکې ابن عابدین په دریم جلد 211 صفحه کې درې شرطونه د مدد لپاره ذکر کړي دي، غوي: ومدد لحقهم ثمة، اذا لحق المقاتلين في دار الحرب جماعة يمدونهم وينصرونهم مشاركوهم في الغنيمة لما مر من ان المقاتلين لم يملكوها قبل القسمة. وذكر في التارخانية انه لا تنقطع مشاركة المدد لهم الا بثلاث: احدها إحراز الغنيمة بدارنا، الثانية قسمتها في دار الحرب، الثالثة بيع الإمام لها ثم، لأن المدد لا يشارك الجيش في الثمن. معناه دادا بكم مدد شيء ورست مجاهدين بسراشي، يعني كلا شيء دا جنجي مجاهدين دو كومك لفارة دار الحرب كي يوطول جيدا مجاهدين ورست راشي، ندوي بعد دغا مجاهدين سر بغنيمت كي شريكي. ذكر شي دا خبر مخ كي ذكر شوه چې جنگی مجاهدین مخکې د تقسیم نه د غنیمت مالکان نه دي، او په تاتارخانیه کې وی راغلی دي چې کومکی مجاهدین به د غنیمت د حصې څخه نه محرومیږي مګر په درې شرطونو سره. اول شرط چې کله غنیمت د ابلاسلام ته راورسول شي او محفوظ شي نو بیا به کومکی مجاهدینو ته د غنیمت ورکول کیږي کوم چې وروسته راشي غنیمت کې به برخه یې نه ورکول کیږي. دویم شرط چې په دارالحرب کې تقسیم شوی وي او دریم شرط چې امیر یې په هماغه ځای کې خرڅ کړي ځکه چې کومکي مجاهدین د جنګي مجاهدینو سره په قیمت د غنیمت کې شریک نه دي. نو مقصد دا شه چې کوم مجاهدین میدان جنگ ته حاضر شوي دي که بیا جنګ کړی که نه یې کړی کوم غنیمت چې په دغه جنګ کې اخیستل شوی که یو مجاهد یې اخیستی او که ډېر اخیستی دا ټول بیا پکې شریک دي او په دغه کومکي مجاهدینو کې بیا اختلاف دی دغه اختلاف ذکر شي. دلته بله مسله دا ده چې غنیمت کې د غیر منقولي شیانو څه حکم دی. غیر منقولي شیان لکه ځمکه ده هغه شی چې د یو ځای نه بل ځای ته انتقال نه کیږي مثال لکه کور شی یا بل شی که نه دا اوس ونیسي یو علاقه ونیسي چې پاکې ډېر څه هر څه پاتې شي د کافرانو د دې به څه حکم وي. نو د دې وضاحت دا دی چې په غنیمت کې د غیر منقولي شیانو تقسیم لازم نه دی لکه ځمکه وغیره بلکه امیر تب کې اختیار حاصل دی که تقسیمی او که بیت المال ته حواله کوي دغه اختیار امیر ته حاصل دی تقسیم یې لازم نه دی. که تقسیمی نو هم صحیح ده او که بیت المال ته حواله کوي نو هم صحیح ده. همدارنګه په غنیمت کې بعضی مجاهدینو ته انعام ورکول هم جایز دي کله چې امیر ته مصلحت ښکاره شي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په السیاسه الشرعیه کې وایي ومن قال إن الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقا فقوله في غاية الضعف مخالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر وليس معه حجة واحدة توجب ذلك فإن قسمة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر تدل على جواز ما فعل لا تدل على وجوبه إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب وهو لم يقسم مكة ولا شك أنها فتحت عنوة وهذا يعلمه ضرورة من تدبر الأحاديث وكذلك المنقول من قال إنه يجب قسمه كله بالسوية بين الغانمين في كل غزاة فقوله ضعيف بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل في كثير من المغازي معنى هذا؟ وی چا چې ویلی دی چې په خلیفه او امیر باندې تقسیم د منقولي او غیر منقولي شیانو مطلقاً لازم دی نو د دوی دغه وینا ډیره سخته کمزوري ده مخالفت د الله د کتاب او د نبی علیه السلام د متواتره سنتو سره او ورسره یو دلیل هم داسې نشته چې دغه تقسیم واجب وي. وی تقسیم د نبی علیه السلام خیبر لره چې خیبر یې تقسیم کړی دا په جواز دلالت کوي نه په وجوب ځکه یوازې فعل د نبی علیه السلام په وجوب دلالت نه کوي او هغه یعنې نبی علیه السلام مکه نه وه تقسیم کړې او په دې کې هیڅ شک نشته چې مکه په زور پتح شوې وه او په دې خبره به وي خامخا هغه څوک پوه شي چې په احادیثو کې فکر کړی او دغه شان د منقولي شیانو باره کې چې چا ویلي دي چې د دې ټول تقسیمول یو شان ته د غازیانو په منځ کې په هر غذا کې لازم دي نو دغه وینا یې ضعیفه ده بلکې زیات غنیمت یو مجاهد ته ورکول د وجه د یو مصلحت نه جایز دي لکه نبی علیه السلام چې به په ډېرو غذاګانو کې بعضې مجاهدینو ته زیات غنیمت ورکوه. نو مقصد دا شه د دې وضاحته چې د غنیمت کې د غیر منقولي شیانو تقسیمول دا لازم نه دي که تقسیموي هم امیر ته اختیار دی او که بیت المال ته حواله کوي نو هم ورته اختیار حاصل دی لکه اوس مثال کور یا یو علاقه ده مجاهدینو ونیوله په دغه علاقه تقسیموي هم صحیح ده مجاهدینو ته یې ورکوي دا څوک چې په دې جنګ کې برخه دار دي او که نه یې ورکوي هم ټول بیت المال ته حواله کوي څه خبره نشته او دغه شان مجاهد ته په غنیمت کې یو مجاهد ته د انعام په شکل باندې په یو غنیمت کې زیات مال ورکول هم صحیح دي دا څه خبره پکې نشته. دلته اوس بله مسله دا ده چې ټول غنیمت بیت المال ته حواله کول دا څه حکم لري ټول غنیمت بیت المال ته حواله کول جایز دي که نه؟ نو د دې جواب دا دی چې د عامو مصالحو د مسلمانانو لپاره غنیمت بیت المال ته حواله کول جایز دي عام المنفعه کارونه لپاره چې عام المنفعه کارونه پی وکړي غنیمت بیت المال ته حواله کول جایز دي. علامه شنقیطی رحمه الله په ازواء البیان کې ورسد جمهور قول دا ذکر کول نه چې په بار د 1500 جوړولو د غنیمت کې ویلی دي هغه وای: وخالف في ذلك بعض أهل العلم وهو قول كثير من المالكية ونقله عنهم المازري رحمه الله أيضا قالوا للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين ويمنع منها الغزاة الغانمين إلى آخره. أغوي خلاف كره ده بديك بعض علماء أو ده قول دير مالكين ده چه مازري رحمه الله هم ترين نقل كره ده دوي واي چه ده خليفة لپار جائز دي چې غنیمت د خپل ارادې مطابق په مصالحو او عام المنفعه کارونو د مسلمانانو کې ولګي او غنیمت اخستونکي غازیان ترې محروم کړي. او امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې وی: ولله سبحانه ان يقسم الغنائم كما يحب وله ان يمنعها الغانمين جمله كما منعهم غنائم مكه وقد اوجفوا عليها بخيلهم وركابهم الى اخره. وی خاص د الله په اختیار کې تقسیم د غنیمتونو ده، څرنګه چې دغه خوخی او هغه لپاره اختیار حاصل ده چې د ټول غنیمت نه غازیان محروم کړي، لکه د مکې د غنیمتونو نه چې محروم کړل، او حال دا چې هغوی د مکې فتح کولو لپاره خپل اسونه او خان ځغلولي وو. سفاریني په کشف اللثام کې ویلي دي: قلت وهذا يؤيد ما ذهب اليه مالك من ان خمس الركاز والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صلح عليه الكفار ووظائف الأرضين كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على قدر ما يراه من المصلحة. ويزوائم دام زب إمام مالك تايديه چه خمس تجاهلية دا زماني دا خزاني غنيمتنا أو جزية أو هغا مالونا چه دا زمي كافير دا تجاران سخواخ استلشي أو هغا مال چه دا کافیرو سره پرې صلح وشي او د ځمکو حاصلات د دې ټولو مالونو په لګښت کې خلیفه لپاره د اجتهاد حق حاصل دی چې په مصالحو د مسلمانانو کې د مصلحت مطابق ولګوي. نو دا خبره واضحه شوله د دې بحث نه چې غنیمت نه کله نه کله مجاهدین محرومول او بیت المال ته حواله کول هم جایز دي. دا نه چې اوس امیر راولګیږي او غنیمت بیت المال ته حواله کی او بس به مجاهدین اختلاف وکړي چې دا خو زمونږ حق دی، دا نه، دا بس دا حق الله تعالی ورکړی دی امیر ته. دا کولی شي چې د عام المنفعه کارونو د وجه څه ته حواله کی، بیت المال ته حواله کی او هغه به په نورو مصارفو کې ولګوي، عامو مصالحو د مسلمانانو کې مصرف کی. دلته بله مسله اوس دا ده چې د مالیفه د خمس مصارف د مالیفه پنځمه حصه په څه کې مصرفیږي، د دې مصارف هغه دادي. الله عز وجل په دې آیات کې د مالیفه د خمس مصارف ذکر کړی دي چې فرمایي: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وی هغه چې الله واپس کړی دي خپل رسول ته د کلو والاونه، نو خاص الله لپاره دي او د الله د رسول لپاره دي او د خپلوانو دغه لپاره او د یتیمانو او مسکینانو او مسافرو لپاره دي، تر څو چې هغه یوازې ستاسې د مالدارانو ترمنځ لاس په لاس نشي، کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم. ابو یعلا په الاحکام السلطانیه کې د مالیفه د تقسیم په باره کې داسې ویلي دي: وی د پیغمبر حساب په اصلحو اسونو او مصالحو د مسلمانانو کې لګیږي. د پیغمبر حصه چې په دې آیت کې ذکر ده، دا په دغه کې لګیږي. اصلحه معنی اسونو معنی دغه شان عام مصالح. او دویمه حصه چې په آیت کې ذکر ده، نو هغه به د نبی علیه السلام د خپلوانو ته ورکول کیږي. خو کوم خپلوان ته به ورکول کیږي؟ صرف بنو هاشم او بنو المطلب ته به ورکول کیږي چې دواړه د عبد مناف زامن دي، او د نورو قریشو به هیڅ حق په دغه سهم کې نه وي چې دغه سهم به د دوی په منځ کې یو شان ته تقسیمیږي. واړه او غټ، مالدار او غریبان به په دې کې یو شان ته وي. خو د سړو حصه به د زنانو د حصې نه زیات وي چې د یو سړي حصه به د دوو زنانو د حصې برابره وي، او د دوی د آزاد شوو غلامانو او د لورانو د بچو حق په دغه سهم کې نشته دی. د امام احمد رحمه الله نه په روایت د حنبل او منصور کې نقل دي چې د بنو هاشم لپاره څوک وصیت په خپل مال کې وکړي نو په دغه وصیت کې د دوی د آزاد شوو غلامانو هیڅ حق نشته دی. نو یې د دې نه معلومیږي چې د دوی د غلامانو هیڅ حق په خمس د خمس د مالفیه کې نشته، او په دې حکم کې غلامان د خپلو مولاګانو تابع نه شو، ځکه چې هغوی یعنی مولاګان د قرابت له وجې حقدار دي او د غلامانو یې قرابت او خپلوي نشته، خو لیکن د زکات نه په محرومیدلو کې د خپلو مولاګانو تابع دي. نو څوک چې دغه حقدارانو څخه مړ شه وروسته د حاصلولو د مال او مخکې د تقسیم نه، نو د ده سهم به د هغه وارثانو ته حواله کیږي. نو دا خو د آیات د دې دویم دغه وضاحت و: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. نو د رسول حصه چې دی دا خو په دغه باندې مصرفیږي، په اصلحو په دې شیونو مصالحو، او د خپلوان د نبی اسلام خپلوان نه څوک مراد دي؟ نو د عبد مناف چې کوم اولاد دی چې بنو هاشم او بنو المطلب دی، دغه ته به ورکول کیږي. بیا وروسته والیتاما د دې لفظ وضاحت کوي چې دا درېیمه حصه ده. نو درېیمه حصه به یتیمانانو ته ورکول کیږي، خو دا وي هغه یتیمانانو ته به ورکول کیږي چې هغه محتاج وي. یتیم هغه چاته وي چې پلار یې په ماشومتوب کې وپات شوي، یعنی هلک یا جنۍ چې ماشوم یې او پلار یې وپات شي، دې ته به یتیم ویلی کیږي. وی په دې کې هلک او جنۍ یو شانته دي، خو کله چې بلوغ ته ورسیږي نو بیا یتیمتوب ختمیږي، بیا ورته یتیم نه ویلی کیږي. نو درېیمه حصه به محتاج یتیمانانو ته ورکول کیږي چې بلوغ ته نه یې رسېدلی، ماشومان یې هغوی ته به ورکول کیږي. څلورمه حصه ده د مالفیه د پنځمې حصې د خمس، دا به مسکینانو ته ورکول کیږي. وی د مسکینانو ده، یعنی هغه کسان چې دومره څه نه مونده کوي چې گزارې پرې وشي د مالفیه والاو نه. یو مسکین د زکات دی، بل مسکین د مالفیه والاو دی. نو د زکات خپل د مسکین خپل شرطونه دي، خو د مالفیه مسکین هغه چاته وی چې کافی مال نه مونده کوي، مطلب څه ناڅه مال سره شته خو دونه مال نه مونده کوي چې ټول ضرورتونه رفع شي. او پنځمه حصه د مسافرو د اهل فیده، دا هغه کسان دي چې خرچه ورسره نه وي او د سفر په حالت کې وي، یعنی سفر یې شروع کړی د پلار کې سره خرچه خلاصه شوه، نو دغه مسافر ته به د مالفیه نه سهم ورکول کیږي. نو حاصل دا شو د ابو یعلا رحمه الله د خبرې چې د مالفیه پنځمه حصه چې ده، دا به دغه پنځو اصنافو ته ورکول کیږي. چې اول صنف دا دی چې نبی اسلام ته ورکول کیږي، نبی اسلام اوس نشته دی وفات، د هغې سهم چې دی هغه به په اصلحو باندې بندیږي او دغه شان په نورو دغو باندې مصالحو د مسلمانانو باندې به بندیږي. او دغه شان د نبی اسلام خپلوان چې بنو هاشم او بنو المطلب دي، څوک چې د هغې په اولاد کې، هغوی ته به ورکول کیږي دویمه حصه. او درېیمه حصه دا به هغه یتیمانانو ته ورکول کیږي چې محتاج وي، محتاج یتیمانانو ته. او څلورمه حصه د مسکینانو ده چې کافي مال نه مونده کوي، نو هغه ته به ورکول کیږي. یعنی مسکین په دې معنی چې کافي مال پوره مال نه مونده کوي، ضرورت یې پیرو پشي دونه څه نه مونده کوي، هغې ته به ورکول کیږي. او پنځمه حصه د مسافرو د اهل فیه ده، د اهل فیه مسافر هغه دي چې مالفیه والاو نه، چې سفر یې شروع کړی په لاره کې سر روپۍ خلاصې شي، نو بیا به هغه ومني دغه مال مصرفیږي، هغوی ته به دا مال ورکول کیږي. نو مالفیه به دغه پنځو حصو ته تقسیمیږي، او په دغه مصارفو به پنځمه حصه په دغه مصارفو لګیږي. د مالفیه پنځمه حصه په دغه مصارفو لګیږي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.